राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 13 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं वंशजानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितवरान् नवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंबफलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरु शरण कमले नमः महात्मदेव नमः सर्वे देव नमो नमः। आज मैं उन्नति मानता हूँ। उन्नति कोई मानता है धन ज्यादा संग्रह कर ले उनकी उन्नति कर ले, कोई कहता है जनता बहुत मान रही है उन्नति कर दे, कोई कहते है बढ़ाई हो जाए जिस संसार में जिनको जो बच्चा है प्रगति, कोई कह शरीर ठीक रहना दे पहलवान हो जाए उस उन्नति, ऐसे अनेक तरह की उन्नति है। परंतु वास्तव में उन्नति है स्वभाव को शुद्ध बनाना, अपने स्वभाव को निर्मल बनाना। इन शुद्धियों में प्रारब्ध का हाथ होता है, धनाधिक अधिक बना देना हाथ की बात नहीं है, जनता बहुत मानने लग जाए ये भी हाथ की बात नहीं है और वो उन्नति ठहरती भी नहीं है। दूसरी जितनी उन्नतियां है सब सीमित है और उसे वास्तविक उन्नति नहीं होती। स्वभाव को शुद्ध बना लेना ये उन्नति साथ चलती है। स्वभाव अपन निर्मल बना लिया, शुद्ध बना लिया, अच्छा बना लिया तो सदा के लिए हमारी उन्नति होगी। सदा के लिए चलने वाली ये उन्नति है। हमारे भाई बहनों के मन में इस उन्नति की तो विचार कम है। तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, भगवान में स्नेह हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए तो क्या है, स्वभाव है। अपना स्वभाव शुद्ध होने से ये उन्नति होती है, ये उन्नति दामी है। यंग लब्ध्वा परम लाभ मन्यते नाथ तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे अन्य लाभ की जरूरत नहीं रहती, आवश्यकता रहती। यंग लब्ध्वा परम लाभ मन्यते नाथ तथा, उसे अधिक कोई रहता नहीं। और जिसमें स्थित हो दुख है न गुणा में विचार लेती, जिसमें स्थित होने पर परितारे गुरुतर दुख से भी विचार नहीं किया जा सकता। यह उन्नति वास्तव में वास्तव उन्नति है। सब उन्नतियां है वे उतनी उतनी काम के नहीं है। लाभ होने पर उससे अधिक लाभ कोई होता ही नहीं, दुख का स्पर्श नहीं होता, दुख संयोग भी योग, दुखों के संयोग का ही योग है। दुख स्पर्श नहीं करता, दुख नजीक ही नहीं आता, दुख संयोग भी योगम योग सुनी तो ऐसी योग की वो उन्नति है। और उन अनुस्मृति में मन सब स्वतंत्र है। धनादि की उन्नतियों में प्रावृत का भी हाथ होता है, प्रावृत साथ देता है तो वो उन्नति होती है, अगर प्रावृत साथ न दे तो उन्नति नहीं होती। इनमें साथ देने वाले भगवान है, इसमें साथ देने वाले भी भगवान है, और सदा भगवान चाहते हैं। और जो संत महात्मा हुए हैं, जितने पहले हो गए संत, अभी वर्तमान में संत, और जो भविष्य में संत, सब संत साथ में है, धर्म साथ में है, शास्त्र साथ में है, जितने अच्छे कराने वाले सब के सब इस उन्नति में साथ है। धर्म साथ देता है, इसमें शास्त्र साथ देता है, संत साथ देते हैं, और भगवान साथ देते हैं। यज्ञ द्वाचा परम लाभम मन्यते नाते दुखे गुणा दो सुख और आनंदों से बढ़कर कोई है नहीं, दुख का लेश नहीं है, दुख संयोग भी हो दुख का श्रद्धा भी हो, जिस सुख को चाहते हैं आनंद को चाहते हैं उस आनंद का अंत नहीं है, अपार आनंद अजीब आनंद आनंद आनंद, और इस सुख में सब स्वतंत्र है। आप ध्यान दें, कृपा करें, पारमार्थिक उन्नति में सब स्वतंत्र, सब इसमें परमतंत्र नहीं है। इस बात एक है कि संग अच्छा मिल जाए, दुर्गम त्रय नहीं वे तत्व नुग्रह हेतु, भगवान की कृपा से तीन प्रकार है। पहले मनुष्यत्व, पहले मनुष्य ही चाहिए जो अपने को मिला हुआ है। दूसरी बात है मनुष्यत्व मोक्षत्व, मेरा कल्याण हो ऐसी इच्छा साथ में हो, तो वो भी हम लोगों की है। किसे कम है किसे ज्यादा है, किसे थोड़ी है किसे कम है, परंतु वास्तव मुक्ति की इच्छा है, नहीं तो सब इकट्ठे क्यों हुए। यहाँ कोई रुपये मिलते नहीं, पदार्थ मिलते नहीं, भोग मिलते नहीं, आराम मिलता नहीं, कोई सुंदर विषय मिलता नहीं, शब्द स्वर रूप विषय को मिलता नहीं, सब इकट्ठे हुए। आध्यात्मिक उन्नति चाहते, पारमार्थिक उन्नति चाहते, उसके लिए इकट्ठे हुए। मनुष्य तो मुमुक्ष तुम दो, अरे तीसरी बात महापुरुष संशय, महात्माओं का संग, तीन बात है मनुष्यत्व मोक्षत्व और महापुरुष संशय। तो हम लोगों को बहुत बातें मिली हुई है, मनुष्य भी मिला हुआ है, मोक्षा भी है, और महापुरुषों संग भी हम लोगों को मिलता है। एक बात और है, आध्यात्म उन्नति के प्रकार है, उन प्रकारों में बड़ी सुधार हुआ हुआ है। आप लोगों के समझ आवे चाहे ना आवे, आप माने चाहे ना माने, आप लोगों में जचे न जचे, वो बात ही अलग है। मेरी धारणा से आध्यात्म उन्नति की नई नई विलक्षण बातें हम लोगों को मिली है और मिल सकती है, हम लोगों के सामने है, ऐसी हरेक के सामने नहीं थी, ऐसी है। जैसे सुनो कि कर्मयोग है, कर्मयोग के विषय में क्यों का कहना है कि केवल कर्मयोग से मुक्ति नहीं होती, मल दोष दूर होता है, उपासना से विक्षेप दोष दूर होता है, ज्ञान से आवरण दोष दूर होता है, तो मजदूर दूर करने के लिए कर्मयोग है। ये बात शंकर भगवान के सिद्धांत में है। उस कर्म शोक से मुक्ति होती है, ये शेष ही मानते हैं। कर्म योग समुद्र परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, ये शेष ही मानते हैं। उस कर्म योग की युक्ति विलक्षण मिलती है हमारे को। कर्म योग से संसार से ऊंचा उठ जाता है। हाँ, एक विलक्षण बात है, थोड़ा आप ध्यान दें। कर्म का विभाग कर्म और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो है। कर्म के दो विभाग है, एक क्रिया है एक पदार्थ है। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश इनसे बनी हुई वस्तु है, ये सब कर्म योग की है। और एक क्रिया पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया, इन पदार्थ और क्रियाओं के द्वारा क्यों दूसरों हित किया जाए। केवल उद्देश्य हो जाए कि पदार्थों के द्वारा हित कैसे हो, और सा कर्म करे जिससे सबका हित हो। मानो उपकार करना का सेवा करने की दो सामग्री है, हम वस्तुओं के द्वारा उपकार करें और खट करके परिश्रम करके और अनुकूल काम करें। ये दो विभाग है, क्रिया और पदार्थ। ये द्वारा दूसरों को मुक्ति करे तो क्रिया और पदार्थ हर एक को पूरे मिले हुए, और उसके लिए उतना ही खर्च करना है। ज्यादा क्रियाओं की जरूरत नहीं और ज्यादा पदार्थों की जरूरत नहीं। जिसके पास में जितने पदार्थ है वो पूरे लगा दो, पूरे परमात्मा मिल जाएगी। जितनी क्रिया करने की सामर्थ्य है उतनी क्रिया करो, पूरे परमात्मा मिल जाएंगे। हमारे पास जितनी शक्ति है उसी शक्ति से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्मियों की यह बात है। एक और बात है, तो कर्म सामग्री केवल दूसरों की सेवा के लिए है। दूसरों की सेवा करने, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की उन्नति करनी, इसके लिए ही है। कर्म सामग्री अपने लिए है ही नहीं। कर्म सामग्री अपने लिए नहीं है, ये बात नहीं है। इस बात तो ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। एक नई बात है ये, कर्म सामग्री कर्म विभाग वो सब का सब ही केवल दूसरों की सेवा के लिए है। ये एक बात नई बात है, विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। केवल दूसरों की सेवा के लिए। क्यों? कोई काम करो अकेला कोई नहीं कर सकता, बिना सहायता काम कर नहीं सकता, क्योंकि दूसरों की सेवा के लिए है। मनुष्य जन्म की दो बात है, एक तो भगवान को याद रखना और एक जनता की सेवा करना। ये दो बात मनुष्य मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए दो बात, जनता की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये मात्र मनुष्य के लिए है। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, पारमार्थिक उन्नति अवसर आते हो तो सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। इसमें एक बात हमने मिली है, मैं क्रिया मात्र पदार्थ मात्र हमारे लिए है ही नहीं, या विशिष्ट बात है, या अलौकिक बात है, अविशिष्ट बात है। क्रिया और पदार्थ ये हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं, केवल दुनिया की सेवा के लिए ही है। आप लोग जाने मेरे से पूछे तो मेरे को नई बात मिली है, विचित्र बात बनी। ये केवल सेवा के लिए ही है, अपने शुभ भोग के लिए नहीं है। पदार्थ जितने हैं निर्वाह करना है, अपने शुभ भोग नहीं, आराम के लिए नहीं, हमारे सुख के लिए नहीं है। क्रिया मात्र है वो संसार उद्धार के लिए नहीं। ते प्रति महामेव सर्वभूत हिते रथ, प्राणी मात्र के हित में रथ। सगुण की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति दो प्राप्ति है, सगुण प्राप्ति करना और निर्गुण की। लभन्ते बिम्ब निर्वाणम ऋषय क्षीण क्रमशः छिन्नद्वैता यतात्माना सर्वभूत हिते रथ। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रथ। सगुण की प्राप्ति भी संपूर्ण दुनिया का हित करने से, और निर्गुण की प्राप्ति लगन से ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है तो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहने से। अपने स्वार्थ का त्याग कर लिए दूसरे हित कर, सगुण की प्राप्ति भी हो जाए, निर्गुण की प्राप्ति भी हो जाएगी, अपना कल्याण भी हो जाएगा, संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। ऐसी कर्मियों की विलक्षणता है, ये विलक्षणता हरेक जगह नहीं मिलती, हरेक शास्त्र में नहीं मिलती, हरेक पुस्तकों में नहीं मिलती, हरेक सिद्धांत में मिलती नहीं। ऐसी विलक्षणता है, इसमें मनुष्य को ठीक गहरा उतर कर समझना है, केवल दूसरों हित के लिए। ये अपना स्वार्थ है, ये महान बाधक है। अपनी बात रखने, अपना मान चावला, अपनी पढ़ाई, अपनी बात, इसका आग्रह, ये इसमें बाधक है। संपूर्ण प्राणियों का हित हो, संपूर्ण प्राणी मात्र का, प्राणी मात्र जहरीले सब विश्व आदि का भी हित कैसे हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, पद हित सरिष धर्म नहीं भाई, पद पीड़ा सम नहीं अभिभाई, पद हित बस जिनके मनवाई, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, केवल दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण, दूसरे का भलाप, दूसरे का मुक्ति, दूसरे को भगवत प्राप्ति, दूसरे का हित हो किसने सुन, ये पर हित बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब चीज शुरू हो जाती है। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, क्यों दूसरे का हित, ये बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है। कर्मियों के विषय में ये नई बात है, विचित्र बात है। मात्र प्राणियों का हित हो, वो काम करना है। जैसे मनुष्य अभी सोचता है कि अब काम करे हमारा हित हो, बंबई में एक अच्छा धनी आदमी, उस धनी आदमी ने कहा कि भाई मैं तो काम जाता हूँ, अपने यहाँ पर भी चंदे चिट्ठे वाले हुए तो उनको देना है, उनका हित करना है, उनकी हित की बात है, जो कहेंगे वह है तो उनको हित देना है। उस लगे पैसे से आए जो ये लोगों में काम करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण वाले विदेशी लोग, अंग्रेजी जो भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति वेदांत जी हुए विलायत में बड़ा प्रचार किया है, बड़ा संघ में ऐसा विचार बहुत कम आदमी करते हैं। विलायत में आदमी को कहा धोती पहना दी, सूटी लगा दी, सिनों कर दी थी, पाठशाला कर दी थी, मंदिर खोल दिए विदेशों में। तो वे फिर आए तो शाम को जब आए जब पूछा कि भाई वे आए थे गए थे वो दिया कि नहीं, क्यों नहीं दिया, हमारे क्या मंगवाते, वे हमारे काम क्या आते, हमारे काम आते ही नहीं उठना क्या फायदा। ये उत्तर मिला, इतने स्वार्थ में लगे हुए हैं कि वे हमारे काम कोई आते ही नहीं, तो उनको हम उन्हें उसने दिया। मालिक कहता है देना चाहिए, वे कहते क्यों नहीं, ये स्वार्थता है, बहुत पतन करने वाली चीज है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ बिना उदारता के कर्मयोग से नहीं होता, हृदय की उदारता के बिना कर्मयोग से नहीं होता। आप लोगों को बात बताओ, अगर ये काम में लो आप तो जरूर उन्नति होती, जरूर निश्चित उन्नति होगी ही। नियम ले लो तीन बात का, तीन बात का नियम, उसे आपकी उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा आपका, कर्मयोग पूरा सिद्ध हो जाएगा, किसी कोई बुरा नहीं समझना, कसाई हो दुराचारी हो और बड़ा कसाई हो जीवों को मारने वाला हो, पर ये बुरा नहीं है, क्योंकि पूर्व में ये परमात्मा का अंश है। मई वंश हो जीव लोग है जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप अपना कल्याण चाहते हो तो उसको परमात्मा का ईश्वर का अंश समझो, किसी को बुरा मत समझो। वो संग से बुरा बना है, कुसंग होने से बुरा बना है, बुरा काम करता है तो कुसंग से करता है, भीतर से ठेठ भीतर से बुरा नहीं है। एक बात, किसी को बुरा न समझना है और किसी का बुरा चाहना नहीं, किसा भी अहित चाहना ही नहीं, कभी कभी किसी का अहित नहीं चाहेंगे, भीतर मन से किसी का अहित चाहे नहीं और किसी की बुराई करे नहीं। तीन बात, मूल में किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा चाहना नहीं, साफ नहीं देना, बुरा हो जाए नष्ट हो जाए, धन नष्ट हो जाए, संपत्ति नष्ट हो जाए, ऐसे किसी का बुरा चाहना नहीं और किसी की बुराई करना नहीं। तीन बात, देखो एक बात बताओ है, आप ध्यान दो, मैं बार बार कहता हूं आप ध्यान दो। अच्छा भलाई करने में खर्च होता है, भलाई करने में परिश्रम होता है, भलाई करने में प्रसन्नता भी आती है, पर बुरा न करने में क्या आता है बताओ? क्या पैसे खर्च होते हैं? क्या परिश्रम करना पड़ता है? क्या पसीना आता है? क्या आपको उद्योग करना पड़ता है बुराई न करना? किसी को बुरा चाहना नहीं, इसमें क्या हुआ, क्या खर्च होता है? हरेक खर्च होता, हरेक प्राणी मात्र, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, किसी का बुरा चाहना नहीं। सर्वभूत हिते रता थे प्राप्त माम एवं सर्वभूत हिते रता, हित करने में हित चाहने में नहीं, हित करने में उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, रुपये खर्च होते हैं अपना पशु को देना पड़ता है, परंतु बुरा न करने में क्या देना पड़ता है, किसी का बुरा न चाहने में क्या खर्च होता है, क्या परिश्रम होता है, और भला करोगे तो सीमित भला होगा। 10 रुपया गया, 100 रुपया गया, 1000 रुपया गया, 10,000 हुआ, 1,00,000 रुपया खर्च गया, 1,00,000,000 रुपया खर्च हो, 1,00,000,000 रुपया खर्च हो, तो होगी सीमा सीमा भला करने में, अरे पूरा न करने में कौन दिया देती, अरे दुनिया मात्र का बोला होता है। संस्कृति इतनी सरल और इनका महत्व बहुत बड़ा, किसी का ही बुरा नहीं करता, किसी का ही, न स्थावर का, न जंगम का, न जरायुज का, न श्रीनिज का, न उद्भिज का, किसी का भी बुरा नहीं करता, अंडज का, चार खान है, चार खान, एक अंडज है, अंडज पैदा करना पैदा हुआ, अंडज नहीं होता है, अंडज जेर से पैदा होते हैं, ये पशु पक्षी, पशु पशु पक्षी अंडे से पैदा होते हैं, सांप अंडे से पैदा होते हैं, और उद्भिज उगने वाला, अंकुर उगने वाला उद्भिज, और श्वेत बदने से पैदा होते हैं, ये जू है, लीक है, सब पसीने पैदा होते, पसीने से ये श्वेत है, ये चार खान के 84,00,000 जोड़ी है, पूरा न करने वाला सबका उपकार करता है। आप बताओ पूरा किसी का नहीं करेंगे, कोई नाराज होगा, कोई हमारे द्वारा दुखी होगा, सबका उपकार है, इतनी व्यापक बात है, यार पैसा लगता नहीं, खर्चा करना पड़ता नहीं, सीधी सरल बात है, और सबका हित करना, हित आप जा होगा, हित मत करो, अहित मत करो, अहित मत करो, करोगा तो हित ही करोगे, और करोगे क्या, अहित करना नहीं है, करोगे तो करो, नहीं करो कुछ मत करो, कुछ नहीं करोगा तो अहित नहीं हो किसीगा, तो ये सुगम काम है, बहुत सरल काम है, सब भाई बहन कर सकते हैं। आपका गुस्सा हो जाए, गुस्सा आप गुरबी कर देते हो, गलती होती है, हमें बुरा करना नहीं है, हमें बुरा चाहना नहीं है, हमें बुरा मानना नहीं है, बुराई सुनना नहीं, बुराई कहना नहीं, 5 बात करो, 5 करो तो बहुत उत्तम, बुराई सुनना भी नहीं, अरे बुरा कहना भी नहीं, अरे बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, अरे बुरा मानना नहीं, 5 बात है, 5 बात है, 3 बात, बुरा मानना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, 3 बात आप नियम ले लो, नियम ले लो कि किसी को बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, 3 बात ठीक पालन कर लो, कर्मियों का सिद्धांत हो जाएगा, कर्मियों का पालन हो जाएगा, आप शंका करो कहां मजा लगती है, अभी करो फिर विचार कर लो, जो शंका हो आप शंका रहो, कर्मियों का पूरा अनुसार और कर्मयोग मुक्ति में सिद्धांत में शेठ जी की मान्यता है, कई आचारों की मान्यता नहीं है, शेठ जी की मान्यता है, किसी का बुरा न करना, अहित न करना, किसी का भी, किसी को बुरा मानना नहीं, मानने में बुरा बोलने में जो घृणा आती है, जो बुराई कर रहा है, पशुओं को मार रहा है, तो वो बुराई उसकी संग से आई हुई है, संग से आई हुई है, वो बुरा है नहीं, इतने से बुरा है नहीं, क्यों, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अगर बुरा है तो उसका संतान पूरा होगा। इसमें सदा सबका भलाई होता है और वो दयालु परमहितैषी परमात्मा कैसे पूरा करेगा, तो उसका बुरा है नहीं। इस बात से बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, फिर बुरा मानना नहीं। तीन बात नियम पूर्व पालन करो आप। 12 महीना मेहनत करके आपने सर्वथा बुराई छोड़ दी तो बड़ा भारी काम किया है और बड़ी भारी उन्नति करी है। धन कमाए उन्नति कितनी करोगे, पैदवार मर गए उन्नति कितनी करोगे, दूसरों का हित करके कितनी करोगे, लेकर करोगे, सब सीमित हो सीमित। और बुरा किसी का नहीं करना है, स्वप्न में भी, स्वप्न में भी किसी का हित न हो जाए, किसी का बुरा न हो जाए। बहुत बड़ी भारी चीज है यार, केवल बुरा न करना, बुरा न मानना, बुरा न चाहना, बुरा न करना। इन बात बताओ का खर्चा नहीं, भलाई करने में खर्चा भी होता है, परिश्रम भी होता है, वो देना भी पड़ता है, पर बुरा न करने में क्या खर्च होता है बताओ? केवल बुरा न करना बस, करेगा तो भलाई करेगा, बुराई करनी नहीं है, करेगा तो भलाई करेगा और क्या करेगा? बुरा नहीं करेगा तो क्या करेगा? करेगा तो भलाई करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं सही, उन्हें और वो दोष कोई नहीं होगा, क्या पाप लगेगा? किसी का बुरा नहीं करना, बुरा न चाहना, बुरा न मानना, चुपचाप बैठो कुछ नहीं, करेगा तो भला करेगा, इतनी बढ़िया बात है ये, और योग सिद्ध होने की बात है। ओ भला हो ही जाएगा, अब बताओ भला नहीं हुआ तो क्या होगा? अब सोचो जो मन में आवे बैठेगा वो बोलो। किसी को बुरा समझना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी की बुराई करना नहीं, होगा तो आपके द्वारा भला ही होगा, बुरा होगा ही नहीं, बुरा करना ही नहीं, बुरा समझना ही नहीं, और भीतर से बुरा होगा जाए से चाहना ही नहीं है। बहुत सुगम है, बहुत सरल है, दुनिया मात्र का भी था। जैन लोग कहते हैं हम नीलोदी नहीं खाते, हरा साग हम नहीं खाते, तो जितने वृक्ष है वे सब के सब राजी हो जाए, उसे डरेंगे नहीं, वो हरी चीज खाता ही नहीं, तोड़ता ही नहीं, हरी को दुख देता ही नहीं, तो हरी सब के सब राजी हो जाए, तो खुशी का यही नहीं करेगा, सब राजी हो जाएंगे। एक बात याद आ गई, कई वर्षों पहले कलकत्ते गया था तो एक भाई ने कहा स्वामी जी आप मांगना मत, कुछ मांगना मत, नहीं मांगेंगे, न मांगने मात्र राजी हुए, निधन हो गए। साधु और ब्राह्मण से डरते हैं, ये कुछ मांग लेगा, डरते घबराते, मेरे को है मांगना नहीं, हम निश्चित नहीं मांगे, इतने मात्र राजी हुए। क्या दिया बताओ? ये बीती की बात है। कौन बात आप भी बताओ, मैंने कभी मांगा हो तो बताओ, अब उसे लो तो नहीं करना बहुत ऊंची चीज है। पैसा नहीं लेते कितना बड़ा भाई खेती तो बुरा कितना करना नहीं है ना, बहुत बड़ा है भाव, बहुत गरीब भाव मेरी हुई। मेरे साथ वालों ने कुछ किसी कुछ मांग लिया, मेरे को बुरा लगा, मांगना नहीं, ऐसे बिना कष्ट पाना पड़ता है, कहीं कहीं कष्ट पाना पड़ता है, पर वो मांग लिए मिल जाएगा। किसी कुछ कोई चीज मांगते नहीं, तू तो इतना मेरा काम कर दे, अब चीज ला दे, अब मेरे को दे, कभी नहीं करना। आप बताओ, हम कुछ मांगे नहीं आपने तो मैं बुरा लगूंगा क्या? कुछ भी लगूंगा नहीं। सेठ जी ने एक दिन व्याख्यान में कहा कि भूख लगे तो रोटी मांग लिया, तो मेरे पास साधु बैठे थे, वो साधु बैठे थे, सेठ जी पूरा जानते नहीं, साधु भिक्षा मांगते नहीं है, जाकर आवाज कर दी, दिया तो ले लिया नहीं तो कर दिए। सेठ जी को साधु को पता नहीं, मेरे पास साधु बेटा कहा, साधु रोटी मांगता नहीं है, सब कहते हैं मांगते गाते हमारे मांग खाना कहते हैं, मांग खाना आ रही है, आवाज कर दी राम कहा दू है, इतनी देर ठहरता है, इतनी देर शास्त्र की आज्ञा है, जितनी देर कहा दू है इतनी देर ठहर सकते हो, पर नहीं इतनी देर नहीं, कोई कुछ नहीं कहा सर्दी बस, फिर दूसरी जगह आ सर्दी ले जाते मुझे। एक साधु को पूछा, महाराज आप पास में कुछ रखते ही नहीं, भूख लगे तब क्या करते हैं? भूख लगे ही नहीं, भूख तो लगती है, तो फिर कुछ नहीं मांगते तो आप क्या करते हो? भिक्षा को जाते कह देते हैं, फिर नहीं मिले तो नहीं मिले तो पास कर लेंगे, क्या खाओगे? भूखो खा लेंगे, भूखो उस दिन भूखो खा जाएंगे, आज तक सुना भूख खाई जाती, भूख खाई जाती कैसे रात में खाएंगे? आज उपवास, ये ऐसा उपवास है उन्हें तेज होगा ये उपवास। हमारे साथ रहने वाले नाथ जी बीकानेर में आनाश्रम की बात है, आनाश्रम ठहरे हुए थे, मैं भी भिक्षा हुआ, वे भिक्षा हुए, मेरी भिक्षा मांग ली, वो चौक है किनार में बैठे, इस किनार में बैठा, जो यू कर ब्रह्मा परम ब्रह्मा वही ब्रह्मा मनो ब्रह्मणाओ तुम, फिर मैं आसमान किया, मैं देखा, फिर जाकर देखा पत्र भूष ने, वो पत्र देखा दर्शन गया, मैं तो अगर कुछ नहीं मिला तो उसे भूख कोई खा लेगा, उससे कोई मैं भोजन कर लिया, किसका भूख को भोजन कर लिया, आज भी लेंगे तब कल देखा जाएगा, आज भी तो सर नहीं मिले क्या करोगे? भूख को खा लेते, भूख का भोजन कर दिया। तो साधुओं की रीति है, साधु हरेक बात जानता नहीं, हरेक आपको क्या पता, ये मांग नहीं आते, साधु मांगता नहीं, आप साहब मिल जाए तो खा रहे हैं। एक साधु मिले ऋषि कृष्ण वही गीता बोध में, महाराज रोज भोजन करोगे ना ही कहते तेते रोटी तो खा लेंगे, क्या भोजन करोगे ना भोजन है, दो तीन दिन भूख है तो भोजन करोगे ना ला दे ना मारा खा ले। एक साधु दे दे जमीन पर ही अतुल नहीं जन पर दे दिया तो साधु में ऐसा देखा है, लोगों को पता नहीं इन बातों का कि साधु कैसे होते हैं, साधु कैसे निर्वाह करते हैं जानते नहीं, भूख का ही भोजन कर देते हैं, आज भूख पा लिया भूख आज आज लग नहीं पाएंगे, आज हमने भूख का भोजन कर दिया भाई कल फिर भी खा ले, ये बात आपके पुस्तक में छपा है युग धर्म चलता है ना, युग धर्म में छपी हुई पुस्तक देखी है नहीं, अरे छापते हो तुम तो अति महीने कौन हो गए युग कल्याण, युग कल्याण किसी बात आई वो शाम जी सुनाई थी ना बता भाई आज बात, अरे बताते थे शिवराम शंकर रामचंद्र जी महाराज थे कृषि गुरु विवेकानंद जी के, विवेकानंद जी गुरु थे आपके युद्ध में सभी है, आपके विवेक में सभी है, विवेकानंद जी के गुरु थे, बता भाई बता एक बात बता विवेकानंद जी के गुरु थे बता थोड़ी बता बता सुनो सुनो इन बात सुनो, आपके युग धर्म में छपी हुई, आपके युग धर्म में सुनो बातें राम मेरे को सुनाई इसने इसने सुनाई युग कल्याण मेरे को सुनाई, ये युग कल्याण जो अपने यहाँ से गीता प्रेस से प्रकाशित होता है उसी में ये इस बार के अंक में ये सच्ची घटना भगवत विश्वास की आई है, तो भक्त शिवराम किंकर जी महाराज हुए हैं बंगाल में, बंगाल में कलकत्ता के पास में एक छोटा ग्राम है वहां पर वो विराजते थे और उनके पास संस्कृत पढ़ने के लिए श्री विवेकानंद जी आया करते थे, तो बड़ा नगर जगह है कलकत्ता से थोड़ी दूरी पर ही बड़ा नगर कहते हैं कई उनको, तो वहां पर वो रहते थे और वो बहुत ही निष्प्रिय ब्राह्मण थे और गरीब थे, तो शरीर में रुग्णता थी और गरीबी इतनी थी कि कोई दिन भोजन मिलता कोई दिन नहीं मिलता और परिवार सहित निराहार रहने का मौका आ जाता था, तो विद्यार्थी उनके पास में आ जाते थे पढ़ने के लिए, पुराने जमाने में गुरुओं को पढ़ाने के लिए नहीं जाना पड़ता था, तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे तो विवेकानंद जी भी पढ़ने के लिए आते थे, एक बार ऐसा मौका मिला कि तीन दिन तक निराहार रहने की स्थिति आ गई पूरे परिवार को ही, पूरा परिवार पूरा परिवार बिना भोजन के, और एक दिन बीत गया दो दिन बीत गया तीसरा दिन था और पंडित जी के पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी उसी तरह रोज आते थे और रोज उसी उत्साह से और सबको पढ़ाते थे। उनके चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई उनके देखने से किसी को पता ही नहीं कि ये निराहार है पूरे परिवार सहित पंडित जी। तो वो तीसरा दिन था और वही दोपहर के समय में सब विद्यार्थी आ गए तो विद्यार्थियों को उसी तरह से प्रेम से पढ़ा रहे थे। तो इतने में एक डाकिया आया तार लेकर के, तो वो तार दिया तो तार में उन्होंने कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद में उनकी आंखों में आंसू टपकने लग गए, तो आंसू टपकने लग गए और भाव विवल हो गए। तो विवेकानंद जी ने देखा और भी विद्यार्थियों ने देखा कि हमारे पंडित जी तो कभी इन पे तो शोक की कभी कोई लकीर इनके चेहरे पे नहीं देखी, आज ये रोने कैसे लग गए। तो विवेकानंद जी ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि महाराज आपके चेहरे पर तो कभी शोक की लकीर भी नहीं आती थी, आज आप रोने लग गए, इतने अश्रुपात हो रहे हैं, तो यदि आप उचित समझें तो हमको इसका कारण बतलाइए। तो गुरुजी तो हृदय कंठ से कुछ बोल नहीं पाए और उन्होंने वो तार जो है वो विवेकानंद जी के हाथ में दे दिया। तो विवेकानंद जी ने उस तार को पढ़ा तो पढ़ करके उनके भी आंखों से आंसू बहने लग गए। तो उस तार में ये लिखा हुआ था कि मैं काशी का एक अपरिचित व्यक्ति हूं, आपको मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे घर में शिवजी की मूर्ति है प्राण प्रतिष्ठित, तो उसको मैं रोज भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन करता था। तो मेरे को आज रात में शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा है कि मैं 3 दिन से भूखा हूं। शिवजी ने कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, तुम्हारे दिए हुए प्रसाद को मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा परम भक्त पंडित शिवराम किंकर जो है वो कलकत्ता के बरा नगर में 3 दिन से परिवार सहित एकदम भूखा है। तो जब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये बात जब सुनाई तो सब विद्यार्थी भाव विवल हो गए और फिर विवेकानंद जी ने रोते रोते पंडित जी से कहा कि महाराज हम लोगों के रहते हुए हम तो आपके शिष्य हैं, आप हम लोगों को इस तरह से और निराहार रह करके आज 3 दिन से परिवार सहित अन्न जल अन्न न पा करके भी हमको पढ़ाते रहे, तो हमारा इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि आप हमको इस लायक भी नहीं समझते कि भाई बता सके। तो ये तो हमारा बड़ा भारी अपराध हो गया कि हम आपसे पढ़ते रहे इस तरह से इस अवस्था में। तो शिवराम किंकर जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा, अब पिता के रहते हुए पुत्रों से याचना करना क्या उचित है, तुम ही बताओ। जो हमारे पिता हैं, क्या उनसे ये बात छुपी हुई है और उनके रहते हुए मैं पुत्रों से याचना करूं, ये कहां तक उचित है? वो हमारे हर दशा को, हर विचार को, हर स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उनके सिवाय और किसी से याचना करना तो उनका अपमान करना है। तो इस प्रकार से जब विवेकानंद जी को समझाया तो विवेकानंद जी का विषाद दूर हुआ। ये सच्ची घटना है, वरानगर में पंडित जी थे, अभी विवेकानंद जी के विद्या गुरु जी रहे। राम ये आपके ही युग धर्म में लिखी हुई बात है, ये न समझ पाए मेरे को। तो किसी से कुछ न मांगना ये कोई मामूली चीज नहीं है। मांगेंगे नहीं, कभी को भी कोई मांगना नहीं, निर्वाचक होता है। आदमी मरता नहीं, ये निर्वाचक। शिव जी ने कहते मैं 3 दिन से भूखा हूँ। शिव जी ने ये कहते मैं 3 दिन से भूखा, जब शिवराम किंकर को नहीं मिला तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाऊंगा। उस समय में 10 रुपए उन्होंने मनी ऑर्डर से भेजे थे, ये बात बतलाना मैं भूल गया। वो तार के द्वारा 10 रुपए भेजा, 10 रुपए उस समय में पुराने जमाने में 10 रुपए भेजे थे, आज तो वो 100 रुपए हो गए, जिससे उनको प्रसाद मिले। 10 रुपए 1000 रुपए होते आज, दस रुपए तार में भेजे। तो इस जैसे दूसरे से न मांगना है, बढ़िया बढ़िया सेवा कर रहे हैं। अरे वैसे की वैसे बताते प्रेम से, जो विद्यार्थी आते बड़े उत्साह से, क्या हम लोग क्या कि बोलो अपने बच्चों से मांगे ये ठीक है, कुछ देखा विवेकानंद जी गुरुदेव। तो किसी से कुछ नहीं चाहना, किसी से बड़ा भारी काम है, बड़ा श्रेष्ठ व्रत है। मेरे को तो लोगों ने शिक्षा दी कि मांगना नहीं, अच्छी बात बताई। आपको शिक्षा मिली होगा, भाई नहीं मिली, हमारे को तो मिली है, क्या कहते हैं मिली है हमारे को, कि मांगना नहीं, मांगना नहीं, मांग रहे। आपने अच्छी बात बताई, बड़ी सुंदर बात बताई, नहीं मांग। आप इतने बैठे हो, निराली होता, सब राजी होते हैं। मांगने से नहीं मांगने, सब राजी होते, सब कोई नरक नारकुण होगा, ऐसी बढ़िया चीज है। अरे क्या आपको क्या परिश्रम पड़ा, क्या मेहनत पड़ी, आपको क्या जो रहा कुछ भी, यू धर्म में सुना है। तो किसी से कुछ न चाहना बहुत बढ़िया चीज है, मांगना है ही नहीं। संत ने पूछा, संत ने कहा आप भिक्षा में क्या करो, भिक्षा कर देते हैं, भिक्षा न मिले तो भूख को पा लेते, भूख को पाले भूख। ये बात बड़ा आपसे सुनी, साधु लोग जाने भूख का भी भोजन है, भूख का भी भोजन कर दिया। परिवार सहित 3 दिन हो गए, नवे विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान पढ़ाते थे, खूब प्रसन्न था। ऐसे ही अपने काशी के विद्वान राम मोहन जी महाराज ये दादा गुरु की बात है। राम मोहन जी के दादा गुरु, गुरु जी में दर्शन किए, आपने किए हो गए, राम मोहन जी गुरु जी में दर्शन किए, उनके पिताजी की बात है, ये पढ़ाते थे, उनकी स्त्री भी पैर पीर में थी, तो पढ़ाते कुछ जाते तो सब पढ़ाते थे, अच्छी तरह बचा जाते, घर में कुछ था नहीं, घर में कुछ था नहीं, तो भूखे रहे। तो विद्यार्थी ने देखा आज गए गंगा जी का स्नान किया, गंगा जी कर गए, वो जल्दी पंडित जी आ गए। क्यों घर में है तो रसोई पड़ा हुए खूब देरी लगे, भोजन करे देरी लगे, आज जल्दी कैसे आ गए? तो पूछा कैसे जल्दी आ गए, आ गए खाओ नहीं तो आ गया। पूछा गया तो देखा घर में कुछ नहीं, विद्यार्थी सब पढ़ा रहे पहले बड़े बड़े से, दादा गुरु जी बात सुनी मैंने, ऐसे ऐसे हमारे पंडित हुए। ब्राह्मणों के लोग कहते हैं मांग खाना है, मांग खाना ऐसे ऐसे। बद्रीदास जी शेठ जी के चाचा लगते थे, शेठ जी की मित्रता थी, देखा पता था, देखा बद्रीदास जी एक घर देने के लिए लिए गए, जो महाराज मेरे पगा पड़ी है, ये मेरे पिताजी की बात है, ब्राह्मण पिताजी की बात है, बदरू मेरे में नहीं चले भैया पगा पड़े तो पगा तो भैया मंदिर ना ना मार दीजिए, तुम्हारे नमस्कार करता हूँ, तुम ऐसा मतलब हमारे पास ब्राह्मण देखो पगा पड़कर कुछ देर लग गया ये हुआ में पढ़कर के उनकी भेंट करने लग गए क्या? बद्रीदास जी उनको पैरों में पड़कर वो भेंट करने लग गए थे क्या, इसलिए मना किया गया? अरे पगा पड़ गया ब्राह्मण, ब्राह्मण वापस उनके पगाओं में गिरे, भाई कहाँ था ऐसा काम नहीं करना, कभी मत लाना, ऐसे मत लाना। उन्होंने प्रणाम ढूंढो के लिए ऐसे ब्राह्मण है महाराज, ब्राह्मणों की जो महिमा होती है वो सच्ची है। आज लोग कहते हैं आज भी ऐसे ब्राह्मण है तो ऐसे क्षत्रिय है, ऐसे वैश्य है, ऐसे शूद्र है, तो गिरे तो चारों ही गिरे है, तो केवल केवल ब्राह्मण ही गिरे, क्षत्रिय में है क्षत्रिय में। एक ने एक पत्थर की कुंडी बड़ी वह भरी, तो महाराज ब्राह्मण तो समुद्र पी गए, कुंडी आप भी पी जाओ। तो उत्तर दिया तुम्हारे क्षत्रिय ने पहाड़ तो राजी है, एक अगर तुम भी तेरा दो राहुल जी ने पार दिला दिए तो कब तब तुम भी दे, तुम्हारे बड़गवा ने समुद्र पी लिया है, कुंडी एक पी लो आप ही, तुम्हारे बड़े ने पार पार पार पार दिला दिए कंगर तो तुम भी दे दो। तो आज जैसे ब्राह्मण है ऐसे है, ये बात है। इस वास्ते भाई मांगो तो परमात्मा, परमात्मा से ही मांगा जाए। शिव जी ने कहा मैं 3 दिन से भूखा हूं, वो मेरी पूजा करता है, 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया। ये पंडित जी शिवराम किंकर जी है ना, बाद में योगत्रयानंद जी हो गए, सन्यासी हो गए, इनके लेख अपने योगांक में गीता प्रेस में आते, योगत्रयानंद जी है नाम से, योगत्रयानंद जी हो, मानो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति हो, योगत्रयानंद कलम लिखा। तो ऐसी बात है भाई, संत महात्माओं की बातें विलक्षण इसने सुनाया है, कल ही सुना कल ही। तो भैया समय हो गया है, थोड़ा कीर्तन करो, समय थोड़ा थोड़ा ज्यादा कर दो, 4-5 मिनट और, 4-5 मिनट। All right.